حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و بیان حلاوت انقطاع و خلوت و داخل شدن در این منقبت که انا جلیس و من ذکرنی و انیس و من استعنسبی، گر با همه‌ای چو بی منی بی همه، ور بی همه‌ای چو با منی با همه‌ای. بود درویشی به کهساری مقیم، خلوت او را بود هم خواب و ندیم. چون ز خالق می رسید او را شمود، بود از انفاس مرد و زن ملول. همچنان که سهل شد ما را حذر، سهل شد هم قوم دیگر را سفر. آنچنان که عاشقی بر سروری، عاشق است آن خواجه بر آهنگری. هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. دست و پا بی میل جنبان کی شود، خار و خس بی آب و بادی کی رود. گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما. ور ببینی میل خود سوی زمین، نوحه می کن هیچ منشین از هنین. عاقلان خود نوحه ها پیشین کنند، جاهلان آخر به سر بر می زنند. ز ابتدای کار آخر را ببین، تا نباشی تو پشیمان یوم دین.